בעזרת השם מטבח, הספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות ביצים הלכה ה'. סימני ביצים, שני ראשיהם קדים או שני ראשיהם חדים, בוודאי טמאים. ראשו אחד קד וראשו אחד חד, יכול להיות שהוא טהור, ומהנה כשאומר מעוף פלוני וכו'. יורה דעה סימן פ"ו. א', קייטא בליקוטא תניאן הסימן פה, המתחיל אגוזים הנקראים לוזים וכו', עיין שם כל העניין הזה. מבואר שם שביצים הם בבחינת לוזים שנגמרים ב-21 יום, שהם כנגד 21 יום שבין המצרים שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש, שעל ידי זה זוכים לנחמה לבחינת נחמו נחמו, בחינת שבת נחמו וכו'. כי עיקר הנחמה על ידי עצם לוז שממנו עיקר התחייה, וזה גם כן בחינת ביצה שהיא נגמרת ב-21 יום כמו אילן לוז וכולי אין שם. ובשביל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת וכולי אין שם. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה בחינת לוז מרמזין על הנחמה, מדוע הם די כנגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות שמתאבלים 21 יום שבין המצרים? וגם אוכלין הביצה בעת האבלות בסעודה מפסקת. הלא אדרבה, הביצה הוא בחינת לוז שמעיקר הנחמה, בחינת חיית המתים וכו', כמו שכתוב שם, אין שם. אך, כל זה מורה ומרמז לאדם שאי אפשר לשום אדם בכלל ובפרט לבוא אל התקווה הטובה, כי אם על ידי צער ואיסורים ומרירות גדול. שהיא בחינת אבלות שמתאבלין ומצטערין וממררין על חורבן בית המקדש. אבל גם כשמתאבלין וממררין על הצער והחורבן, והעיקר על שאנו רחוקים כל כך בגלותנו מאבינו שבשמיים, גם אז אסור להישאר בזה חס ושולם. רק לנחם את עצמו בכל פעם בגודל התקווה שאנו מקווים לאחרית טוב, לצאת מהגלות מאפלה לאור גדול. כי חסדי השם לא תמנו וכו'. כמבואר באיכה במרירות הקנה שצועק בכל מר, אני הגבר הר עוני וכו'. שצועק שם במרירות גדול, אותי נהג ויולך חושך וכו'. הסביאני במרוירים. ובתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו, כמו שכתוב שם, ואומר עבד נצחי וכו'. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו וכו', חדשים לבקרים וכו'. ופרש רש"י שהחסדים מתחדשים בכל בוקר וכו'. טוב ויחיל ודומם לתשועת השם וכו' וכו'. ומי שרוצה לפקח על חייו האמיתיים צריך לקבל לעצמו עצות מזה, שבכל המרירות והצער והאיסורים שעוברים עליו, בפרט בעיקר האיסורים האמיתיים, שהם איסורי הנפש וגלותה הגדול שהיא רחוקה כל כך מאביה שבשמיים. וכל מה שמצפים לצאת מרע לטוב, מתגבר הרע בכל פעם יותר ויותר, עד שהבעל דבר מסיתו לומר עבד נצחו חס ושולם, חס ושולם. אבל הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם ולהיות בכלל אסירי התקווה, שנאמר עליהם שובו לביצרון אסירי התקווה, להשיב לעצמו בכל פעם לומר עדיין יש לי תקווה. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שאין שום יאוש באוילום כלל. ולקיים זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו לעולם וכו'. כי הצדיקים תחילתן איסורין וסופן שלווה. וכל אחד מישראל הוא בחינת צדיק, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים וכו'. וכל מי שרוצה להתקרב אל קדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור. ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית כי אם על ידי מרירות גדול. ולא היה אפשר לסבול המרירות והאיסורים, רק השם יתברך נותן ליעף כוח לסובלם על ידי התקווה, שמקווים לאחרית טוב בכוח צדיקי אמת שכבר זכו לנצח לאחרית טוב כזה וכו'. וכל זה מרומז בעניין לוז וביצה הנ"ל. כי בכל דברים שבעולם יש בהם רמזים גדולים ונפלאים להתקרב אליו יתברך. כי כל הדברים שבעולם לא נבראו כי אם בשביל זה, ואין להם שום חיות וקיום קיים על ידי זה. על ידי שיש בהם חיות מעצות התורה הקדושה, שמשם חיות וקיום כל הדברים כידוע. ועל כן הלוז והביצה שמרמזין על עיקר הנחמה, על כן הם די כנגמרים ב-21 יום, שמרמז על האבלות של בין המצרים. להורות כל הנ"ל, שאי אפשר לבוא אל הנחמה כי אם על ידי אבלות וצער, בבחינת סיסו איתם הסוס כל המתאבלים עליה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכמו שכתוב לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר וכו'. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן בעניין גלותו וצערו ואיסורים שעוברים עליו וכנ"ל. ב' וזה בחינת סימני ביצים שמרומז בהם עניין זה. כי שני ראשיהם קדים או שניהם חדים הוא בוודאי סימן טומאה. כי זה דרך הרשעים וכל הרחוקים מן האמת. כי כשנופל עליהם אבלות וצער ואיסורים, אין המנחמים את עצמם כלל, ואין מקווין לצאת משם. כמו שכתוב, לא יאמין שוב מיני חושך. ונשארים שקועים בדאגה ומראה שחורה ואבלות, עד שנפרדים על ידי זה מהשם יתברך ומהתורה והצדיקי אמת לגמרי. ולפעמים להפך, כשיש להם איזה טוב, אכילה ושתייה וכו', הם ממלאים פיהם שחוק ועושים כל ימיהם כחגים. כמו שכתוב, והנה ששון ושמחה וכו', אכול ושתו וכו'. וזה בחינת שני ראשיהם קדים או שניהם חדים. כי קד מרמז על אבלות וצער, בחינת גלגל הוא שחוזר בעולם, שבשביל זה אוכלים ביצים ועדשים בשעת אבלות רחמנא ליצלן. וכמו שכתוב, ונער רוצה גלגל אל הבור. וחד זה בחינת עזות ושמחה, בחינת וישם פי כחרב חדה, הפך האבל שאין לו פה. וזה מרמז על התחייה ועל ימי הגאולה, שאז יהיו בני ישראל הקשרים קיימים וחדים וחזקים נגד ההפך. אבל הרשעים מסמכים עצמן בעולם הזה כאילו שמחתן בשלמות אתה, ואין המשימים ליבם אל האחרית. ועל כן שני ראשיהם חדים מוקדים, שכשהם שמחים הם ממלאים תאוותם בשחוק ושמחה כאילו כל השמחה בזה העולם חס ושולם. ולהפך, כשבא עליהם שבר וצרה, הם מלאים עצבות ומראה שחורה בלי שום נחמה ותקווה כלל. וזה בחינת שני ראשיהם קדים, שהאבלות והצער שלהם הוא משני ראשיהם מראש עד סוף, כי אין המקווים לאחרית טוב כלל. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שמי שאין לו אמונה חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשבא לו איזה צרה, אין לו במה לנחם עצמו. ולהפך, כשהשעה משחקת להם, הם מלאים שמחה ושחוק, שזהו בחינת שני ראשיהם חדים כנ"ל, שעל שמחה כזאת נאמר, ולשמחה מה זו עושה. אבל הצדיקים והכשרים, כשיש להם צער חס ושולם, הם בבחינת אסירי התקווה, ומחיין ומנחמין עצמן בגודל תקוותם לאחרי טוב. וזה בחינת ראשו אחד קד וראשו אחד חד. כי קד וחד הוא בחינת אבלות וצער, נחמה ותקווה וטובה וכו', כנ"ל. כי אצלם מקושר האבלות והצער בתקווה והנחמה. ועל ידי זה אינם מייאשים עצמם לעולם מהשם יתברך שזוכין לאחרית טוב. ועל כן מרומז כל זה בביצה המחמת שהיא בבחינת לוז הנ"ל, שהוא עיקר התקווה והנחמה, שבשביל זה אוכלים אותה בסעודה המפסקת, כי על ידי זה עיקר הנחמה בבחינת סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. שזהו בחינת ראשו אחד קד ואחד חד, שהאבלות והצער מקושר בתקווה טובה שהיא הנחמה והשמחה כנ"ל. ג. ועל כן, גם זה הסימן, אין סומכין עליו לבד, כמו שכתוב בשולחן אור. כי זה לאום הזה, כי גם ברשעים ועכו נמצא לפעמים בחינה זאת בתאוות העולם הזה בעצמו, שמצטער הרבה בייסורים בשביל להשיג איזה תאווה, ממון וכיוצא בו. ובשעת ייסוריו מנחם את עצמו במה שאחר כך השיג תאוותו בעולם הזה. וזהו בוודאי לא טוב ומהסתרא אחרא, מאחר שכל איסורה וכל תקוותו הכל באוי לו מזה. ועל כן יכול להיות שילך בדרך הזה, שינחם את עצמו בשעת צערו על ידי התקווה, שזהו בחינת ראשו אחד קד ואחד חד, אבל הכל בתאוות עולם הזה, וזהו בוודאי גם כן תמה. ועל כן, אף על פי שראשו אחד קד ואחד חד, צריך עוד ראיה שהוא טהור, שהוא מסיטרא דטהרה, שצערו ותקוותו הכל רק בעניין התכלית הנצחי ששם עיקר התקווה, בבחינת וחוסה במותו צדיק. כי אלו שהם בבחינת שני רשעים קדים או שניהם חדים, הם בוודאי תמאים, כי זהו דרך הרשעים כנל. אבל גם ראשו אחד קד ואחד חד, צריך ראייה שהוא מסיטרא דקדושה ולא מהסיטרא אחרא, שכל צערו ותקוותו הכל באו אלו מזה. רק הוא מסיטרא דקדושה שצערו ותקוותו הוא בעניין עולם הנצחי ששם עיקר החיים, עיקר התקווה האמיתית לנצח. ומי שמשים כל תקוותו לשם, ובכל מיני צער, אפילו בצער וגלות הנפש הרחוקה מהשם מטבח, הוא מנחם את עצמו במה שסוף סוף יהיה לו תיקון ואחרית טוב בכוח הצדיקי אמת, זהו מסיטרא דטהרה וקדושה, ובוודאי יזכה לאחרית טוב, כמבואר אצלנו כמה תורות ושיחות נפלאות בעניין זה. וכמו שכתוב כי יש שכר לפעולתך וכו', ויש תקווה לאחריתך נאום השם, אמן ואמן. דלת. כי יש נפשות חלושות שהן בבחינת ביצים, שעליהם נאמר והם רובצת על האפרוחים או על הביצים, שנאמר על הנפשות החלושות הרחוקים מאביהם שבשמיים, שעליהם כל מלחמת סמולק, שהוא תוקף הסיטרא אחרא בבחינת ויזנב בך כל הנחשלים אחריך והתעייף ויגע וכו', שזהו סוד שילוח הקן, שעיקר אריכוס הגולוס בשבילם כדי לתקן אותם. כי הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, שזהו בחינת שלח תשלח את האם שנאמר על הגלות. כמו שכתוב בתיקונים, שלח תשלח טרן תירוכין, כי עיקר הגלות בשבילם כנל. וזה בחינת מה שכתוב שמשיח יושב בהיכל כאן ציפור. כי עיקר עריכת הגלות מה שמתאחר לבוא כל כך הוא בשביל זה. מחמת שאינו רוצה לבוא עד שיתקן כל הנפשות החלושות הנעל שהן בבחינת אפרוחים או ביצים, שזו בחינת כאן ציפור. וגם על זה מרמז מה שאוכלים ביצה בסעודה המפסקת, להורות, שעיקר התקווה אל הגאולה על ידי שתקן משיח הנפשות החלושות שהן בבחינת ביצים כנעל. באלו הנפשות כשזוכים לבוא לצדיקי אמת להתקן, בוודאי צריכים שיעבור אליהם יגיעות ואיסורים ומרירות הרבה מאוד בגוף ונפש וממון בכמה וכמה בחינות שונות. וכמבואר בדבריו זל כמה פעמים, כמו שכתוב על פסוק, הנה לשלום מר לי מר וכו'. בחינת שבת שהוא מעין עולם הבא, במרה נצטבו וכו' עיין שם. וכמו שכתב על מאמר רבא בר בר חנה, פרסה ופלגה, והתורה להמשיך שלום וכו'. ועל כן מרומז בביצים הסימן הנעל ראשו אחד קד ואחד חד, כי זה עיקר טהרתם, שיקבו תמיד לישועה כמו שכתוב אותך קיוויתי כל היום וכו' וכנל. וו. ואולי זהו מה שכתוב במדרש שמשה רבנו ביקש שיהיה ציפור רק שיחיה עוד. והוא פליאה גדולה. אך מרמז על עניין הנעל. כי הצדיקי האמת בחינת משה מתייגעים כל ימיהם לתקן נפשות ישראל. ובפרט משה רבנו שמסר נפשו על זה ביותר. ולפעמים מתקנים ומולידים נפשות שהם בחינת אדם, ולפעמים אינם יכולים לתקנם בבחינה הזאת ומורידים עצמם עליהם ומולידים אותם בבחינת בהמות וחיות טהורות. ולפעמים גם זה אינם יכולים מחמת עוצם הרע נאחז בנפשות, ובהכרח שיורידו עצמם עליהם יותר ויולידו אותם בבחינת ביצים ואפרוחים. כי מכל אלו הנפשות נעשית מרכבה אל הקדושה. ובהמרכבה יש אדם וחיה ובהמה ועוף, בחינת אדם אריה שור נשר. וכפי מה שזוכים הנפשות כן נעשים מרכבה, או בבחינת אדם שהוא למעלה מהכל, או בשערי בחינות הנעל. על כן ביקש משה שיחיה בבחינת ציפור. כי הבין שהסתלקותו הוא בשביל הנפשות שאינו יכול עדיין לתקנם, ובשביל זה לא נכנס לארץ ישראל כמובן. על כן ביקש שיעוף וציפור על כל פנים, שהוא להוריד את עצמו כל כך עד שיתקן הנפשות הרחוקות בבחינת עוף וציפור. והשיב לו השם יתברך, רב לך וכו'. כי כל זה אי אפשר לתקן עד שיבוא משיח שהוא משה בעצמו במהרה בימינו אמן.